विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे विघ्नों के हरण करने वाले, मन वांछित फल देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबे उदर वाले, संपूर्ण जगत का हित करने वाले, नाग मुख वाले, श्रुति यज्ञ विभूषित गौरी पुत्र गणेश, आपको नमस्कार है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय विभूषिताय गौरीसुताय